Goedemorgen allemaal. Een van de belangrijkste kardinalen in het Vaticaan, de Australiër Pell, is veroordeeld voor kindermisbruik. En de spanningen tussen India en Pakistan nemen verder toe na de luchtaanval van vannacht. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. De Indiaanse luchtmacht heeft bevestigd dat het vannacht aanvallen heeft uitgevoerd in Pakistan. Trainingskampen van een terroristische organisatie waren het doelwit. Bronnen bij de Indiaanse luchtmacht zeggen dat 12 gevechtsvliegtuigen bommen hebben gegooid. Pakistan zegt dat de Indiaanse gevechtsvliegtuigen wel bommen hebben laten vallen, maar dat er geen schade is. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiaanse militairen om het leven kwamen. De Pakistanse terreurgroep Jaish-e-Mohammed eiste toen de aanslag op. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor de top met president Trump. Per trein kwam hij aan in Dong Dang op de grens met China. Van daaruit ging hij verder met de auto naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar eerst één op één spreken en daarna volgt een diner waarbij ook hun adviseurs aanschuiven. En in de Noord-Koreaanse haven is een lading Russische vodka onderschept die bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, meldt het AD. In een Chinees vrachtschip afkomstig uit Hamburg vond de douane een container met flessen. Die was verstopt onder de romp van een vliegtuig. Vanwege de VN-sancties is de export van goederen en ook sterke drank naar Noord-Korea verboden. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij hoort zijn straf morgen. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen Pell aartsbisschop was van Melbourne, 2 misdienaars heeft misbruikt. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen het Vaticaan. Sinds 2017 is hij met verlof. Het doek lijkt definitief gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air op Curaçao. In de afgelopen 2 jaar zijn verschillende overnamepogingen mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De rechter doet vandaag uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of een faillissement. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst nog kans op wat nevel of mist. Verder vandaag veel zon en het wordt 16 tot 19 graden vanmiddag. Ook morgen veel zon en dezelfde temperaturen. Donderdag meer bewolking en wat regen en 10 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door de voorjaarsvakantie is het over het algemeen wat minder druk op de weg. Maar rond Utrecht niet en dat komt door een paar ongelukken. Op de A27 van Gorkum naar Almere zijn ze bijna klaar met het opruimen van het ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Maar ja, de file is wel maximaal vanaf Lexmond tot knooppunt Rijnsweerd 15 kilometer met wel 2 uur vertraging. Omrijden kan vanaf Everdingen via de westkant van Utrecht over de A2. Op de A12 loopt het ook vast bij Utrecht door een ongeluk richting Den Haag. Daar staat tussen Bunnik en de Meren nu 12 kilometer file. 3 rijstroken zijn dicht. Aan de overkant vanuit Den Haag langzaam rijden tussen Woerden en knooppunt Lunetten 14 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar ging het mis bij Naar de Vesting. Hou daar rekening met een uur op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Hè? Huh? Joh, ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht anders even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Wie staat er bovenaan de piste te bibberen van de kou? Nou, jij in ieder geval niet. Want bij bol.com vind je alleen vandaag thermokleding en andere warmhouders met tot 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrum masters. Maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6 minuten over 8. De Australische kardinaal George Pell is dus veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996 in Melbourne 2 minderjarige misdienaars heeft misbruikt. Pell zegt dat hij onschuldig is en de verwachting is ook dat hij in beroep gaat tegen zijn straf, die hij overigens morgen pas hoort. Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent deze veroordeling voor de katholieke kerk? Nou ja, heel concreet dat als Pell niet in beroep gaat, dat er voor het eerst in de geschiedenis van de kerk een kardinaal de civiele bak indraait. En dat is toch wel echt een unicum in de kerkgeschiedenis. In feite is het zo dat de toespraak die de paus zondag heeft gehouden bij de afsluiting van de conferentie over het misbruik in Rome, ja, die is in feite al achterhaald, omdat, en daar is de paus zelf ook oorzaak van. Hij heeft kardinaal Pell laten uitreizen om zich voor een civiele rechtbank te verantwoorden. Dat is ook best heel uniek geweest wat deze paus gedaan heeft. En nu blijkt de kardinaal schuldig. Ja, en zal hij waarschijnlijk de gevangenis indraaien. Dat is redelijk uniek en dat geeft dus ook aan. Daarom was ik vanmorgen klaar wakker toen ik het hoorde. Dat kardinalen of geestelijke in de toekomende tijd, en ik vind dat goed, niet langer als ze misdadiger zijn, niet langer meer beschermd zullen worden door kerkelijke instanties. Ja. Die tijd is voorbij. Zo, even die Pell, hè, dat is ook niet zomaar een kardinaal. Een belangrijk figuur binnen het Vaticaan. Nee, het is een ongelooflijk belangrijke man geweest. Hij was verantwoordelijk voor de financiële hervormingen in Vaticaanstad en in de Vaticaanse bank. Dus de paus heeft hem een paar jaar geleden een geweldig verantwoordelijke taak toebedeeld. En ja, dat is natuurlijk het merkwaardige. Het is bestuurlijk een zeer begaafde man. Hij kon in Australië zeer goed met financiën omgaan. Hij heeft daar de financiën van zijn aartsbisdom geweldig goed gesaneerd. Was een bekwaam bestuurder. Het is nota bene ook nog een zeer bekwame kerkhistoricus, gepromoveerd in Oxford. Dus de man heeft ongekend grote kwaliteit. Het is in dat opzicht ook helemaal niet vreemd dat hij tot kardinaal is gecreëerd. Alleen ja, op het morele vlak blijkt hij de kerk te schaden door volstrekt ongeloofwaardig te handelen en kwetsbare minderjarigen te misbruiken. Zelfs nog als bisschop. Ik vond dat toch wel een onvoorstelbaar iets. Dat misbruik is al even geleden, hè? Het zou dan gaan om 2 misdienaren in Melbourne. Wat weet u van die zaak? Nou ja, wat ik ervan begrepen heb is dat het misbruik heeft plaatsgevonden 20 jaar geleden. Dus toen was kardinaal Pell enigszins in de 50. Dus de screening die voorafgaat aan iemand tot bisschop wijden, die had hij dus al gehad. Maar hij heeft dus, juist omdat hij zo'n machtige geestelijke was in Australië, op een of andere geweldige manier toch wel grandioos misbruik gemaakt van zijn positie. Dat getuigt toch ergens ook van een totale verwatenheid en een gebrek aan moreel besef. Misschien verblind door de macht die hem is toebedeeld. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben geen bisschop of aartsbisschop. Maar ik sta daar dat het nog eigenlijk, ja, u zegt het is een tijd geleden, 20 jaar geleden. Ja, maar hij deed het dus wel in een periode dat hij al aartsbisschop was, dus zich veel meer verantwoordelijk had moeten en kunnen weten dan een gewone priester voor het imago van de kerk waar hij zelf de leiding over had. Moeten we nou in de loop van de dag een reactie verwachten ook vanuit het Vaticaan hierop? Ik heb geen flauw idee, maar ik denk dat ze in Rome in bepaalde curie dicasteries, dus ministeries daar, net zo klaar wakker werden als ik toen ik vanmorgen het bericht hoorde. Ik denk dat, omdat dit eigenlijk nog nooit vertoond is, dat een kardinaal door een civiele rechtbank wordt veroordeeld en waarschijnlijk de gevangenis ingaat, Ik denk dat men... kijk, de paus heeft bij het begin van zijn conferentie over misbruik gezegd... we moeten lijden. Ik wil dat jullie je bewust zijn van de gevolgen van misbruik... voor kwetsbaren, voor minderjarigen. Dit is ergens ook een soort variant op de bewustwording... dat het gewoon als kerkelijke waardigheidsbekleder niet kan... dat je misbruik maakt van minderjarigen. Dus iedereen zal in Rome klaar wakker zijn... Dank voor de uitleg en de toelichting. Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest was dat. Ja, dan na dat conflict tussen India en Pakistan. De spanningen tussen die twee landen die zijn weer verder opgelopen... na de zelfmoordaanslag 2 weken geleden in het Indiase deel van Kashmir. Waarbij vele tientallen doden. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid. Vanmorgen vroeg zou de Indiase luchtmacht... in het betwiste grensgebied in actie zijn gekomen. India zegt dat de trainingskampen van een terroristische organisatie... het doelwit waren. Er zouden 200 tot 300 doden zijn gevallen. Eerder vanochtend sprak ik erover met onze correspondent Aletta André. Er is geen officiële verklaring van het Indiase leger of de Indiase regering nog. Maar bronnen vertellen de Indiase media dat rond 3:30 vannacht... 12 gevechtsvliegtuigen zo'n 1000 kilo aan bommen zouden hebben gedropt. En het doelwit, dat waren trainingskampen van terroristische organisaties... aan de Pakistanse kant van de grens. Onder andere van de groep Jaish-e-Mohammed, JEM. De groep achter die aanslag in het Indiase deel van Kashmir. En die groep die strijdt voor aansluiting van dat gebied bij Pakistan. Een van de ministers van de regeringspartij BJP heeft al wel op Twitter gezegd... dat deze kampen volledig zijn vernietigd bij deze actie. Maar deze aanval was dus duidelijk een reactie op die aanslag. Ja, je zei al, sindsdien lopen de spanningen heel erg op. De afgelopen dagen waren er al berichten van beweging van troepen richting het grensgebied. Er zijn honderden mensen gearresteerd ook. Er is een uitgaansverbod verbod in het gebied. De zelfmoordenaar, dat was wel een lokale jongen. En ook de bommen zouden in India zijn gemaakt. Maar JEM strijdt dus voor aansluiting van het gebied bij Pakistan. En hebben ook hun basis in Pakistan. En de zelfmoordenaar zijn getraind door een Pakistanse celleider... die over de Indiase grens was gegaan. En die werd vorige week al gedood bij een vuurgevecht. Pakistan ontkent eigenlijk alle betrokkenheid. En die zeggen, India concludeert... veel te snel. Er is nog helemaal geen onderzoek. Maar ondertussen is er veel druk op de Indiase regering te reageren. En de actie van vannacht wordt nu ook al voluit geprezen... door allerlei mensen, inclusief ook oppositieleiders in India. Dus in alle hoeken van de politiek eigenlijk. En wat zegt Pakistan dan over deze aanval? Die hebben een hele andere versie. Het nieuws werd voor het eerst naar buiten gebracht vanmorgen... door een woordvoerder van het Pakistanse leger. Maar die zei, India heeft met vliegtuigen de grens overschreden. Niet alleen het betwiste gebied, maar echt Pakistan ingevlogen. Maar daar werden ze opgewacht door onze jongens, de Pakistanse luchtmacht... waardoor India die bommen eigenlijk met haast heeft gedropt in een open veld. En Pakistan ontkent dat er schade is of dat er doden zijn gevallen. En dat gebeurt wel vaker. Het doet heel erg denken aan 2016. Toen hebben Pakistanse militanten een Indiase legerbasis aangevallen. En de reactie van India, dat waren toen precisieaanvallen over de grens met Pakistan. Daar kreeg Modi, daar werd Modi ook heel erg voor geprezen. Er is zelfs een film over gemaakt. Surgical Strikes heet de film. Maar Pakistan heeft altijd ontkend dat die aanvallen überhaupt hebben plaatsgevonden. Correspondent Aletta André was dat. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Den Haag heeft decennia lang alles eraan gedaan... om de vreugdevuren met Oud en Nieuw op het strand door te laten gaan. Uit een dossier van het college van BMW blijkt dat de gemeente... koste wat het kost de vreugdevuren wilde realiseren... om overlast elders in de stad te voorkomen. Volgens NRC Next werd er een betonnen fundering voor de vuurstapel geregeld... kwamen er hekken en werd het zand gezeefd op spijkers. Volgens de Telegraaf zijn kankermedicijnen, zware pijnstillers en antibiotica gemakkelijk online te bestellen zonder doktersrecept. Uit onderzoek van de Consumentenbond, waarop de krant zich baseert, blijkt dat 16 van de 20 medicijnen kinderlijk eenvoudig door de douane kwamen. Huisartsen maken zich zorgen omdat de doseringen van de online bestellingen lang niet altijd overeenkomen met wat er op de verpakking staat. En dat kan gevaarlijk zijn voor patiënten. NRC Next schrijft dat de verdeling van subsidies door de NPO ondoorzichtig verloopt en bovendien ruimte geeft voor willekeur. Ook zou belangenverstrengeling op de loer liggen. De subsidies zijn bedoeld voor publieke omroepen die documentaires of drama willen maken. Commissies die over de toewijzing van de subsidies gaan, maken hun adviezen niet openbaar. En ook zijn deskundigen in die commissie vaak zelf producent of regisseur van een programma. In Venezuela zijn gisteren 6 journalisten van een Amerikaanse omroep gegijzeld door president Maduro. Ze waren in het presidentiële paleis in Caracas voor een interview, maar Maduro was niet te spreken over de vragen die gesteld werden. De 6 werden vervolgens naar een duister gemaakte kamer gebracht. Ze zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar worden vandaag Venezuela uitgezet, zo schrijven verschillende Amerikaanse media. Hun apparatuur en opname moesten ze inleveren. En als er een maximumsnelheid zou worden ingevoerd op de Duitse autobaan, kan dat jaarlijks 140 doden schelen. Volgens Der Spiegel zullen er bij invoering van een snelheidslimiet niet minder ongelukken gebeuren, maar de impact van die ongelukken zou wel minder ernstig zijn. De Duitse minister van Transport gelooft er niets van. Hij is tegen een invoering van een snelheidslimiet, omdat, zo zegt hij, de Duitse snelwegen de veiligste ter wereld zijn. Van de Duitse wegen naar die in Nederland, hoe gaat het daar, Wijnand Zwaan? Over het algemeen wel goed, maar grote uitzondering blijven de wegen rond Utrecht, want daar zijn wat ongelukken gebeurd. Nou ja, goed nieuws komt in ieder geval vanaf de A27... want daar is de rijbaan weer vrij bij knooppunt Rijnsweerd richting Almere. Maar ja, de gevolgen die zijn nog wel goed zichtbaar. Op de A27 vanuit Gorkum ongeveer een uur vertraging vanaf Noorderloos. Op de A12 loopt het vast in beide richtingen, nu vooral vanuit Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten, 16 kilometer met een half uur oponthoud. En ook op de A2 vanuit Den Bosch staat het nog stil voor knooppunt Everdingen. De A6 Jouren richting Emmeloord. Een ongeluk bij Oosterzee levert zo'n 20 minuten extra reistijd op. Het is 17 minuten over 8. We gaan naar Nigeria. Er zijn verkiezingen geweest, maar het blijft daar onrustig. Bij het geweld rondom die verkiezingen vielen bijna 40 doden. En de grootste oppositiepartij, de PDP, die tekent nu protest aan tegen de voorlopige uitslagen van de kiescommissie. Want volgens deze partij, de PDP dus, zijn de uitslagen incorrect en onaanvaardbaar. Correspondent Bram Vermeulen volgt die verkiezingen daar in Nigeria. Bram, heeft de oppositie eigenlijk bewijs voor die beschuldigingen? Nee, die zijn niet geleverd. De voorzitter van de PDP heeft die beschuldigingen niet verder uitgelegd, behalve dat hij inderdaad die uitslagen tot nog toe incorrect en onaanvaardbaar noemt en de kiescommissie ervan beschuldigt onder één hoedje te spelen met de partij van zittend president Muhammadu Buhari en met politie en met leger. Oppositie zegt, wacht maar, wij hebben de echte feiten en als de tijd rijp is, dan zullen we die ook bekendmaken. Nou zijn er ook andere, bijvoorbeeld onafhankelijke advocaten die de zorgen van de oppositie wel degelijk delen. Bijvoorbeeld over het feit dat de woordvoerder van de oppositiekandidaat Atiku Abubakar een dag na de verkiezingen werd gearresteerd. Maar van de andere kant is deze PDP een beetje theater ook niet vreemd. Ik kan me nog herinneren de verkiezingen van 2015 toen ik ook in Nigeria was. En dezelfde soort beschuldigingen werden geuit tijdens de persconferentie van de kiescommissie. Tijdens het voorlezen van die uitslagen stond er een belangrijk lid van die PDP op. En die begon een hoop te schreeuwen over dat het allemaal niet klopte en dit en dat. Totdat hij uiteindelijk werd afgevoerd en die bewijzen uiteindelijk nooit werden geleverd. Dus die mogelijkheid die kunnen we ook niet onderschatten. Nee, en die uitslagen zijn niet gunstig voor die PDP kennelijk. Nee, want je gaat natuurlijk dit niet roepen als je op winst staat. Dus inderdaad, de uitslag van ongeveer een derde van de 36 deelstaten van Nigeria, die is nu bekend. En daar zie je wel duidelijk dat president Buhari op kop gaat. Hij pakt 7 van die deelstaten. Van de andere kant, oppositie in absolute cijfers volgt wel. Het is wel echt een nek-aan-nek race. En pakte bijvoorbeeld ook de hoofdstad Abuja. Nou, het belangrijkste strijdgebied, daar wachten we nog op. Dat is megastad Lagos. Hè. Daar wonen al 20 miljoen mensen. Dat is een hele belangrijke plek voor beide partijen. Maar als dit zo blijft doorgaan, dan denk ik wel dat president Buhari gewoon president van Nigeria kan blijven. Waren er eigenlijk onafhankelijke waarnemers om een beetje een oogje in het zeil te houden? Zeker, daar barsten het van, zoals altijd bij dit soort verkiezingen. De EU is er, de Verenigde Staten hadden waarnemers, de Afrikaanse Unie hadden waarnemers. En die hebben het inderdaad wel over logistieke problemen bij deze verkiezingen, zoals stembureaus die veel te laat open gingen, soms echt pas uren later, kaartlezers die niet werkten, waarmee kiezers moesten worden geïdentificeerd. Er waren ook op een aantal plekken in het land geweld, zoals in het verre noordoosten, waar zaterdagochtend meteen al een aantal explosies plaatsvinden in een gebied waar Boko Haram actief is. En dan in de onrustige Niger-delta, daar gingen gangsters zelfs in vuurgevecht met het leger in de straat waar gestemd had moeten worden. In Lagos zagen we in sommige wijken dat kiezers gewoon verjaagd werden, stembiljetten vernietigd. Maar toch zegt men dat dit nog redelijk rustige verkiezingen zijn voor Nigeria en heeft niemand het volgens nog over grootschalige fraude. Er zijn wel zorgen over het trage tempo waarmee deze stemmen worden geteld. Ik bedoel, er is toch al op zaterdag gestemd. Senegal heeft bijvoorbeeld ook verkiezingen gehad afgelopen weekend. Die weten al lang wie de nieuwe president wordt, terwijl ze in Nigeria zitten te wachten. En dat wachten, dat voedt natuurlijk hen wantrouwen, dat er misschien achter de schermen dingen gebeuren die niet kloppen. Correspondent Bram Vermeulen was dat. De omstreden topman van autobouwer Tesla, Elon Musk, zit opnieuw in de problemen vanwege een tweet. Van amper 60 tekens dit keer. Vorig jaar leidde een omstreden tweet van hem ertoe dat Musk een tweede functie bij het bedrijf moest neerleggen. Ook beloofde hij dat de mensen van Tesla voortaan mee zouden kijken met zijn tweet. Maar volgens beurswaakhond SEC is Musk weer de fout ingegaan met een bericht dat hij vorige week op Twitter zette. Nick Wouters is hier van de NOS Economie-redactie. Om welke tweet gaat het, Nick? Het gaat om een tweet die hij verstuurde op 20 februari. En daarin staat: Tesla maakte 0 auto's in 2011. Maar dit jaar maken we er rond de 500.000. En dat getal van 500.000, daar gaat het om. Want Tesla heeft eerder gezegd dat het eerder 400.000 zijn. Dat zeiden ze 2 weken daarvoor bij de jaarcijfers. Dus dat is een ander getal dan Tesla officieel naar buiten had gebracht. Hij zet het dus rooskleuriger in, zeg maar, met die 500.000. We kennen hem natuurlijk als een van de meest fanatieke twitterende topmannen. Waarom vindt de SEC, die toezichthouder, die tweet niet leuk? Omdat Musk zelf een groot deel van de Tesla-aandelen heeft. Dus hij heeft zelf voordeel van als die koers wordt beïnvloed. Dus als hij zelf iets zegt wat de koers omhoog stuurt, dan profiteert Musk daar zelf van. En je moet als topman natuurlijk eerlijk de informatie delen. En je praat toch altijd een beetje met meel in je mond als topman. Je wil weer niet te veel zeggen. Nou, in deze tweet doet hij dat dan volgens de SEC wel. Hij leek zelf ook al nattigheid te voelen, want 4,5 uur na die tweet komt hij zelf met een correctie erop. En dan zegt hij: ik bedoelde eigenlijk te zeggen, dit is onze productie dit jaar. We leveren er rond de 400.000. Dus hij corrigeert eigenlijk zijn eigen tweet in dat bericht. Allemaal naar aanleiding natuurlijk van het eerste verhaal toen al van hem. Dat ze bedrijven van de beurs zouden gaan halen. Ja, dat was natuurlijk ook gevoelige informatie, waardoor er ineens van alles gebeurde ook met die beurskoers. Hoe heeft hij zich de afgelopen maanden gedragen dan? Ja, je zou het, als je het liefkozend noemt, plagend kunnen noemen richting de SEC. Of als je het wat donkerder ziet, dat hij met middelvingers die kant op wijst. Ik heb een fragment van een interview uit december. Daarin wordt gevraagd van: heb je nou je tweets aangepast sinds die schikking getroffen is na dat vorige incident? Leest er iemand mee van Tesla? En dan zegt hij: nee, ik heb eigenlijk niks anders gedaan. The only tweets that would have to be, say, reviewed would be if a tweet had a probability of causing a movement in the stock. And that's it? Yeah, I mean, otherwise it's hello, First Amendment. It's pretty, like, freedom of speech is fundamental. But how do they know if it's going to move the market if they're not reading all of them before you send them? Well, I guess we might make some mistakes. Who knows? Are you serious? Nobody's perfect. Look at you. No, I want to be clear. I do not respect the SEC. I do not respect them. Ik heb er geen respect voor de SEC, zegt hij hier op het eind. En zegt ook: ja, vrijheid van meningsuiting, ik mag dat doen. En ja, we gaan misschien een keer fouten maken. Dat gaat misschien gebeuren. Nou, dat lijkt dus nu gebeurd te zijn. Overigens is de dag nadat hij die tweet gestuurd had en die correctie, is de man die hem bij Tesla zou helpen om die tweets te controleren, zeg maar de juristenadvocaat, die is opgestapt na 2 maanden al. Dus die dacht waarschijnlijk: nou, nu we dit gehad hebben, ben ik weg. Ja. Wat hangt hem boven het hoofd? Want ja, het bewijs lijkt me overduidelijk aanwezig. Dat dat bewijs dat lijkt er wel redelijk te zijn. Ja. Ze verwijzen trouwens ook naar dit interview van... kijk maar, hij zegt hier al dat er geen goede controle is. Ja, als de SEC vraagt de rechter nu om die schikking ongedaan te maken... die schikking die eerder getroffen is, dus dan ligt weer alles open... dan kan die originele zaak ook weer gaan spelen. Ja, kan Musk misschien wel moeten vertrekken bij Tesla. Dat is het doemscenario, gevangenisstraf, verzinnen maar geldstraf. Dat kan allemaal nog gaan gebeuren. Dat spel ligt nu helemaal open. Overigens gaat Musk zelf gewoon vrolijk door met twitteren. Dat heeft hij afgelopen dagen ook weer gedaan. Hij heeft ook weer iets gezegd over dat de SEC wat beter naar de gespreksverslagen van Tesla moet lezen. Want daarin heeft hij wel een keer dat getal van 500.000 genoemd. Maar dat zit dan weer niet. Dat is niet weer zo hard zoals hij het eerder twitterde. Dus met twitteren gaat hij in ieder geval door. Hij twittert ook nog wat grapjes. Of hij bij Tesla door kan gaan, dat moeten we de komende maanden gaan zien. Over Elon Musk ging het. U hoorde Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Nu Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. Dit is Mascarada. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, new off your Bobby Bobby being the R and the bay. We got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business, we took an old samba song and remixed it. Een nieuwe sfeer in huis. Kom naar de BTW-vrije dagen bij Carpetright. Wij betalen voor jou de BTW op vele vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je huis kunt schoonmaken? Ga naar Plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu tot 40% korting op Fileda schoonmaaksystemen. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana? Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka? NRV. Zei ik toch? NRV neemt je mee. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de haven van Rotterdam zijn 90.000 flessen Russische wodka onderschept die mogelijk bedoeld waren voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De douane bevestigt dat de container met flessen werden gevonden aan boord van een Chinees schip dat uit Hamburg kwam. De container was verstopt onder de romp van een vliegtuig. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in Hanoi in Vietnam. Daar praat hij morgen en overmorgen met president Trump over het terugdringen van kernwapens. Kim kwam met de trein aan in Vietnam en reed daarna per limo door naar Hanoi. Hij werd opgewacht door Vietnamese militairen en Noord-Koreaanse beveiligers. Indiaanse gevechtsvliegtuigen hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd boven Pakistan. Doelwit waren trainingskampen van een terroristische organisatie voorbij de omstreden grensregio Kashmir. Volgens India zijn er veel doden gevallen onder de terroristen. Pakistan zegt dat de aanval is afgeslagen, maar dat de Indiaanse toestellen wel bommen lieten vallen. En de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, is onverwacht afgetreden. Hij zou zich gepasseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd bij bezoek van de Syrische president Assad aan Iran. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door 6 wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef, die alleen maar krullen zet in deze dagen. Ja, vandaag en morgen in ieder geval wel. Daarna moeten we er toch wat verder over gaan praten. Maar laten we beginnen bij vandaag. Het is op sommige plaatsen echt nog fris, met temperaturen zelfs onder het vriespunt. Dus moet je vroeg op pad, dan heb je echt wel een stevige jas nodig. Maar ja, dan kom je vanmiddag terug en dan is het op veel plaatsen heel ruim boven de 15 graden. En dan heb je die jas eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig. Dat zijn grote verschillen vandaag de dag, met vanmiddag in het zuiden van het land zelfs 19 graden op de thermometers. Het zou me niet helemaal verbazen als we op een enkele plek zelfs richting die magische grens van 20 gaan. Ja, ongelooflijk. We zitten nog in februari gewoon. En houdt dit een beetje aan? Ja, tot morgen zeg je dan. En wat gebeurt er dan? Ja, nou, dit weer is inderdaad iets wat niet zou misstaan ergens halverwege mei. En we zitten inderdaad pas eind februari. Nou, we gaan iets meer richting normaal weer voor de tijd van het jaar, maar het blijft te zacht ook na morgen. En morgen nog zo'n dag met 15 tot lokaal zelfs 20 graden in het zuidoosten van het land. En daarna gaan we terug naar donderdag 10 tot 13 graden. En vrijdag en in het weekende zitten we rond de 10 graden met de maximumtemperatuur. Forse stap terug, maar we leven nog altijd boven onze stand. Het weerbeeld gaat helaas ook veranderen, want waar we vandaag en morgen nog vol op zon hebben we donderdag meer bewolking en in het zuiden wat regen. Vrijdag is het meest droog. In de loop van het weekeinde wordt het echt een stuk natter. Marco Verhoef was dat. En dan nu Wijnand Zwaan met file nieuws. Ja, de meeste files die stonden vanmorgen rond Utrecht. En dat is nog steeds wel te merken op de wegen rond die stad. Er gebeurden nogal wat ongelukken. Maar de A27 is weer vrij richting Almere bij knooppunt Rijnsweerd. En ook de A12, dan gaat het weer ietsje beter. Toch is de vertraging daar nog wel een half uur op de A12 vanuit Den Haag vanaf Nieuwerbrug. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een kapotte auto stil bij Bad Hoeverdorp. Levert een half uur extra reistijd op. A6, Jouren richting Emmeloord. Bij Oosterzee is een auto over de kop geslagen. Hou daar rekening met een half uur op het hout, maar het verkeer kan er wel langs. En op de A59 richting Den Bosch, vanuit de knooppunt Zonzeel, er staat vanaf knooppunt Hooipolder tot aan de afrit Dussen 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wil je iemand www.ambachtelijkgenieten.nl. Ambachtelijk genieten. Vier over 8:30 het NOS Radio 1 Journaal. Fijn dat u luistert. Straks Spraakmakers om 9:30 met Guilaine Plag. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. Het gaat over het onderzoek van de Consumentenbond over het online bestellen van medicatie met de stelling: het is dom om online medicijnen te bestellen. Antibiotica, slaap- of kalmeringsmiddelen tot aan kankermedicijnen. Het is niet nieuw, maar het blijft een zorgelijke ontwikkeling, zegt de Consumentenbond, dat mensen online zonder tussenkomst van een arts hun medicijnen bestellen. Want je weet niet wat je krijgt, wat erin zit, waar het vandaan komt en of je de juiste dosis ook krijgt. Maar ja, als je naar zo'n website gaat, die ziet er vaak professioneel uit. Het is ook vaak goedkoper. Tegenwoordig gaat alles online. Dus ja, waarom zou je je medicijnen ook niet even mooi kunnen bestellen? De wetgeving rond medicijnen is in Nederland ten opzichte van andere landen best streng. Of misschien moet je juist zeggen goed, dat niet zomaar alles wordt toegestaan. Dus je kunt middelen krijgen online die je hier niet voorgeschreven zult krijgen van een arts. Ik ben erg benieuwd. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik wil graag van mensen horen van: koopt u wel eens online medicijnen? Wat dan? En waarom doet u het? Laat het ons dan weten. Waar let je dan op? Heeft u de ervaring één keer maar nooit meer? Bent u zelf als arts werkzaam en krijgt u wel eens patiënten in op bezoek? Want u zegt, had je niet moeten doen? Ziet u die ontwikkelingen met ledenoog aan? Laat het ons weten. Het is dom om online medicijnen te bestellen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Het is een van de opvallendste berichten van vanochtend. Die 90.000 flessen wodka die zijn gevonden in de haven van Rotterdam. Katrien, jij was er vanochtend vroeg al druk mee, hè? Absoluut. Ja, hoe zit dat met die wodka? Ja. Gaan we nu uitzoeken, want ik ga erover praten met Arno Kooi, directeur risicomanagement bij de douane. Meneer Kooi, goedemorgen. Goedemorgen. Want even, die wodka zou bestemd zijn voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Waren verstopt in een container, hebben we al gehoord. Hoe bent u dat op het spoor gekomen? Nou, we krijgen als douane van tevoren informatie over de binnenkomende lading die door Nederland heen gaat. En dat geldt dus ook voor de containers die via de Rotterdamse haven gaan. Die informatie die gebruiken wij om onze risicoanalyse. Meneer Kooi, één seconde, want u bent slecht te verstaan. Het klinkt alsof er een soort handdoek over de telefoon ligt. Oh, is dat veel beter? Ja, dit is beter. In ieder geval een stuk beter, ja. Ga verder met uw verhaal. Wij krijgen al tevoren de informatie over alle binnenkomende ladingen door Nederland. Zo ook voor de containers door de Rotterdamse haven. Op basis daarvan van die informatie doen wij onze risicoselectie. En die selectie maakt dat deze container voor ons was die interessant, omdat het waarschijnlijk goederen waren die voor Noord-Korea bestemd waren. En die vallen onder het regime van de VN-sancties. Want het was een Chinees schip, hè, waarop het stond? Het was een schip van de Chinese rederij, dat klopt. En hij was ook bestemd voor China. Dat was de haven van Lossing. Oké, want en die wodka zou dan afkomstig zijn uit Rusland. Dus is het dan logisch dat ze via Rotterdam gaan? Nou, je ziet soms logistiek wel rare dingen. Het is niet onlogisch om normaal gesproken zou je via Rusland zo direct naar Noord-Korea kunnen gaan als ze daarvoor bestemd zou zijn. Maar dit was bestemd voor de Chinese haven. Het is niet onlogisch dat via containers gaat en via hele grote varen. Ja, want u zegt van ja, er bestaat dan al een vermoeden. In hoeverre is dan duidelijk dat inderdaad die wodka echt voor die Kim Jong-un is? Nou, niet. Het is, de informatie die wij hebben en de analyse die we op die informatie gepleegd hebben, die maakt dat wij het vermoeden hebben dat het wel eens voor Noord-Korea zou kunnen zijn. En voor de instanties Noord-Korea, die vallen onder het sanctieregime. En of het daar naartoe gaat, dit is het onderzoek. Dat onderzoek wordt nu verder door Buitenlandse Zaken, wordt verder uitgevoerd. Want het ministerie heeft daar opdracht voor gegeven om die partij in beslag te nemen. Dat klopt, ja. Dat klopt. Lag er nog meer op dat schip eigenlijk dan alleen maar wodka? Ja, boot heeft er vaak een container of 8.000-9.000 aan boord. En het was deze keer lastig omdat de container toevallig stond onder een vliegtuigromp. En dat maakt het nog extra ingewikkeld om deze container van boord af te halen. Ja, maar wel bewust daar neergezet waarschijnlijk. Nou, dat weet ik niet hoor. Je kunt zo'n boogromp moeilijk op zo'n containerboot kwijt. En op zich, waar ze hadden gezet, was geen onlogische plek. Dus ik heb geen reden om te veronderstellen dat een bewuste actie is geweest. Is het nu zo dat iedereen bij de douane straks met kerst een fles wodka in zijn kerstpakket heeft? Nou, kerst is nog even weg. De vraag is of dat gaat lukken. Hè. December, dat neemt het snel op. Nee hoor, De wodka is in beslag genomen, is bij Buitenlandse Zaken nu in onderzoek. En die bepalen wat er verder met die wodka gebeurt. Maar wat gebeurt daar meestal mee dan? Nou, het kan worden vernietigd, het kan worden geveld, dat kan allebei. Ja, oh ja, geveld kan ook nog natuurlijk, ja. Maar het allereerst moet het onderzoek plaatsvinden of het inderdaad goed is zijn onder het regime van de sancties vallen. Duidelijk. En dat is de eerste stap. Dank voor uw uitleg. Arno Kooi is dat, directeur risicomanagement bij de douane. En excuses voor de slechte telefoonlijn, want hij was af en toe wat moeilijk te verstaan. Maar goed, ik denk dat de portée van het verhaal wel duidelijk is. Dan terug naar gisteravond. Toen kwam het bericht dat Mark Hollis, de zanger van de Britse popgroep Talk Talk, is overleden. Hij was medeoprichter en ook de belangrijkste componist van Talk Talk. De band die vooral in de jaren 80 veel succes had met deze liedjes. Atze de Vries is muziekjournalist bij VPRO's 3 voor 12. Atze, goedemorgen. Goedemorgen. Mark Hollis, even voor de zekerheid. Want er waren gisteravond ook nog wat geruchten of hij nou... Het was niet helemaal zeker of hij wel dood was of niet. Nee, er waren mensen die dichtbij hem stonden. Onder andere mensen van de band The. Die dit bericht naar buiten brachten. En er was eigenlijk onduidelijkheid of er nou echt bevestigd was. Of we hier nou van op af mochten gaan. Maar dat is natuurlijk te vaak het geval met dit soort... En zeker met mensen die, zoals Mark Hollis, eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen zijn. Want dat is toch wel het verhaal van zowel hij als dus de band Talk Talk daarmee ook. Dat is een band die in de jaren 80 heel prominent aanwezig was. En toen toch echt helemaal van de radar verdwenen is. Wat was daarvoor de reden dat hij in de jaren 90 besloot om er eigenlijk maar mee op te houden? Nou ja, kijk, je zou, als je die liedjes zo hoort, hè, It's My Life en Life's What You Make It, zou je denken, god, dit is toch een van de vele 80's bands zoals je er in die tijd veel had. Hè, synthesizer pop, beetje Duran Duran-achtig. Maar er is toch wel meer gebeurd met die band. Die band heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Eind jaren 80 ging Mark Hollis echt een andere kant op. Hij maakte op een gegeven moment een album dat heette Spirit of Eden. En dat was een album waar het label helemaal niet blij mee was. Want dat was helemaal niet de hitgevoelige synthesizer pop die we kenden van die band. En er is zelfs echt een complete rechtszaak uit voortgekomen. Want ze wilden ook niet meer optreden. Omdat ze vonden dat hun muziek te gelaagd was en eigenlijk niet goed op het podium te herproduceren was. Het label was daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Dat heeft dus tot een breuk geleid. Het heeft ook geleid tot een album dat in die zin ook een breuk in de carrière was, maar later wel gezien werd als een hele belangrijke en ook invloedrijke plaat. Heel intiem, heel gelaagd. Sporen erin van wat later postrock zou worden. En ze gingen nog één album maken daarna, Laughing Stock in 1991. Dat was nog experimenteler, werd op een jazzlabel uitgebracht. En daarmee zette Mark Hollis zichzelf eigenlijk een beetje doelbewust buitenspel. Eigenlijk for the sake of music. En dat is natuurlijk ook waarom hij toch wel heel veel bewondering oogst. En dat is ook denk ik wel de reden dat mensen nu meer dan daar in gemiddeld synthesizer popbandje toch wel rouwen om het feit dat die man er niet meer is. En dat denk ik toch wel heel veel mensen dachten, misschien gaat hij nog een keer toch daarmee spelen. Want eigenlijk is dus het verhaal van hem dat hij wilde vernieuwen, hij wilde iets anders. Terwijl hij had moeiteloze zakken kunnen blijven vullen met, met de Talk Talk sound. Dit soort tunes. En dat wilde hij niet. Nee, dat wilde hij niet. En hij is, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van... Daardoor is hij eigenlijk een soort mythisch figuur wel geworden. Heel veel bands uit die tijd spelen op wat voor manier dan ook. Of het nou solo vorm is of dat bands weer bij elkaar komen. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel reunies gezien. En ik denk dat dit voor heel veel mensen toch wel op de lijst stond van dingen als dat ooit nog zou kunnen gebeuren. En daarom denk ik dat dit nu toch wel meer aankomt dan de gemiddelde ethisch casualty uit de popmuziek. Ja. Want overigens, als je ook die compilatie net die we net horen, dat zijn eigenlijk zo'n vier bekendste nummers, denk ik wel. Ja. Als je die ook, zelfs die zijn gewoon wel goed, toch? Oh, zeker. Ja, zeker. En ik denk ook dat type muziek de laatste jaren ook wel weer wat populairder is geworden. Want het werd op een gegeven moment een beetje fout natuurlijk de jaren 80. En ik denk dat heel veel... je ziet bijvoorbeeld in de indie rock dat veel van dat type muziek ineens weer in een nieuwe vorm terugkomt. Dus ook die vorm van jaren 80 synthesizer pop telt er helemaal mee. Maar je kunt wel zeggen dat in die jaren Talk Talk Tech net even wat minder onderscheidend was ten opzichte van de vele andere bands die er... En toen viel die weg. Nou, we zijn er denk ik ook wel over. Mark Hollis ging het bekend en beroemd dus in de jaren 80 met zijn groep Talk Talk. Gisteravond werd bekend dat hij is overleden. Atze de Vriezen van het platform 3 voor 12, VPRO's muziekplatform, die gaf een beetje aan wat hij heeft betekend voor de internationale popmuziek. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. In België hebben onderzoekers een zonnepaneel ontwikkeld dat waterstofgas maakt uit vocht in de lucht. 20 van die panelen kunnen een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte voorzien. Een van de onderzoekers legt bij de VRT uit hoe het werkt. Er komt water uit de lucht. Hè. Er is genoeg water in de lucht om voor ons om te gebruiken. De lucht komt gewoon binnen in ons paneel. Tegelijkertijd komt er zonne-energie op de voorkant van het paneel terecht. Wordt samen omgezet naar waterstof. En dan zie je hier aan de buitenkant uitkomen. Ja, prachtig. Waterstofgas kan zowel elektriciteit als warmte opslaan en produceren. Wanneer het gemaakt wordt met schone energie, komen er bovendien geen broeikasgassen of giftige stoffen vrij bij gebruik. Een nieuw zonnepaneel dus. Hij is nog niet op de markt. In een kerk in Dublin is uit een grafkelder het hoofd van een 800-jarige kruisvader weggehaald. Volgens de Ierse omroep RTI werd dat ontdekt toen een gids een rondleiding door de kerk voorbereidde. De crypte is zwaar beschadigd geraakt en ook zijn de overblijfselen van een 400 jaar oude non ontheiligd, zegt de kerk. Volgens een geestelijke in Dublin van de kerk is het een trieste dag voor de kerk en ook noemt hij het triest dat iemand zoiets doet. De Ierse politie onderzoekt nu de bewakingsbeelden om de dader te achterhalen. Zorgwekkend nieuws voor jonge ouders in The Guardian. De Britse krant schrijft over nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het slaaptekort van ouders maar liefst 6 jaar kan aanhouden. Het tekort aan slaap is op zijn hoogtepunt 3 maanden na de geboorte van een kind en vrouwen lijken er het meest last van te hebben. Ouders geven aan dat de nachtrust na een tijdje wel wat beter wordt, maar die komt nooit meer terug op het niveau van voor de geboorte van het kind. Volgens de onderzoekers stoppen kinderen weliswaar na een tijdje wel met huilen tijdens hun slaap, maar nog steeds worden ze 's nachts wakker, hebben ze soms nachtmerries en ook slapen ouders slechter door de zorgen en stress die komen kijken bij het hebben van een kind. In het AD een opvallend verhaal over een Nederlander die er in Madagaskar in is geslaagd 2 met uitsterven bedreigde schildpadsoorten te kweken. Het gaat om de platstaartschildpad en de Madagaskar scheenplaatschildpad. Als gevolg van de stroop en de snelle vernietiging van bossen behoren die tot de meest bedreigde diersoorten ter wereld. De 70-jarige Simon Rietveld lukte het de schildpadden bij elkaar te zetten in zijn reservaat en ze kregen daar jongen. Over een paar jaar worden ze in de natuur uitgezet. En wat het extra bijzonder maakt dit verhaal is dat Rietveld blind is. Toch kan hij genieten, zegt hij, van de dieren. Schildpadden lopen niet weg. Je kunt ze uit de hand voederen en dat is heel geschikt voor een blinde. Allemaal te lezen in het AD. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, op veel plaatsen is het minder druk dan gebruikelijk door de voorjaarsvakantie. Zeker rond Rotterdam en Den Haag. Daar valt het erg mee, staan er zelfs helemaal geen files. Maar rond Utrecht ziet dat er anders uit, want daar gebeurt in deze spits nogal wat ongelukken. Het meeste is alweer van de weg af. Maar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog wel flink wat file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Oude Rijn. 21 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. Ook aan de overkant loopt het daar vast. Op de A6 Joure richting Emmeloord is een auto over de kop geslagen bij Oosterzee. Hou daar rekening met een half uur oponthoud. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij de afrit Dussen. Daar 8 kilometer file en ook dit na een ongeluk. Ga luisteren naar een liedje van de band Keen. En je zou kunnen zeggen dat die wel schatplichtig zijn aan Talk Talk en Mark Hollis. Dit is Everybody's Changing. Dat. Hoe is het eigenlijk met die jongens? Want die hebben ook een soort sabbatical genomen. Dat duurt ook allemaal erg lang. Everybody's Changing, dat is het liedje. We gaan weer naar het bos. U hoort al bosgeluiden. Joris van der Kerkhof op de Sallandse Heuvelrug. Ja, op een bankje. Op dat bankje staat NP, Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. En als je van het bankje naar het uitzichtpunt loopt, wat ik nu doe, dan zie je dat je hier 15 kilometer van Frieseveen bent, 3 kilometer van Nijverdal, 15 kilometer van Almelo, 8 kilometer van Rijssen. En je kunt misschien wel bijna zo ver kijken. De zon die schijnt over de mist die een beetje door de bomen omhoog komt. En ik ben hier met Ine Nijveld, die is van de Staatsbosbeheer. We zijn zo samen een beetje aan het genieten. Ja, de totale Sallandse Heuvelrug is 5300 hectare. En we staan hier nou op de Nijverdalse berg, dus je kijkt heel ver weg. En een deel van die boom is groen, maar het belangrijkste deel, dit, is een probleem eigenlijk nog, hè, voor de beesten die een beetje in de war raken van het warme weer overdag. Die halen hier dan normaal insecten vandaan. En die insecten zitten erop, de luizen bijvoorbeeld, als het groen is. En ja, dat is het nu nog niet. Ja, een beetje lastig nou, dat het zo vroeg in het jaar al warm is. De dieren die in winterslaap gaan, die ontwaken, die krijgen energie. Die moeten weer aansterken van die hele winter dat ze niet hebben gegeten natuurlijk. Ja, en dat voedsel, ja, dat is er nou nog niet in die mate als dat ze nodig hebben. En inderdaad, we hadden het straks over lieve heersbeestjes die uitkomen als het weer zonnig is. Nou, in één keer komen ze dan uit. En lieve heersbeestjes die eten met name bladluizen. Ja, er zijn wel wat bladluizen, maar eigenlijk die bladluizen die vermeerderen zich pas op jong groen. En ja, de bomen zijn nog niet zo ver zoals je ziet. Dit beukje is nog, nou, zoals die hoort te zijn in februari, gewoon nog niet in blad. Ja, een paar hele kleine knopjes, maar dat duurt nog wel even. Oh, wacht even. Wat is dat? Ja, het is een gat. Ja, wat zit daarin? Een gaatje van een muisje of zo, denk ik. Ja. Oh. Leuk, hè? Holletje, ja. Nee, het verbaast mij, want het is natuurlijk hartstikke koud 's nachts. Dus, maar hier zo waarschijnlijk minder koud. Dus hier heeft hij wel een holletje kunnen graven. Doet hij aan winterslaap? Nou, muizen kunnen zich heel goed redden over het algemeen. Die hebben ook niet zo'n last van die verstoring van het ritme. Maar ze zullen, als het koud is, zullen ze natuurlijk wel minder actief zijn. Ja. Hallo, muis. Nee, die komt ook helemaal niet naar buiten voor Radio 1. Bescheiden type. Of gesteld op zijn privacy. Nou, die muis zit er lekker in zijn holletje. Er zijn er egels die hier ook een beetje in de war raken van het warme weer. Is het nou erg wat er gebeurt? Of misschien een betere vraag. Kunnen we er iets aan doen? Ja, wat je bijvoorbeeld ook kan doen is gewoon vooral niet gaan knutselen. Maar, ja, laat de dieren in de natuur met rust. Hè. Ze redden zichzelf over het algemeen wel. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Hou je hond aan de lijn, daar waar het moet. Dat soort dingen. En geniet gewoon. En geniet. Kom vooral genieten. Kom lekker wandelen. Want ja, het is natuurlijk nog steeds prachtig. Vergezichten en nog even op teken letten. Dat is ook wel een belangrijke. Die zijn er nu ook al? Ja, die zijn ook actief. Dus je hoeft niet voor thuis te blijven. Kom, van harte welkom. Maar controleer even als je na de wandeling weer thuis bent. Nou, dan weet ik wat me te doen staat, hè, Jurgen. Dat is wel een prachtige wandeling. En het mooie is dat je hier ook gewoon Radio 1 kunt ontvangen. Dan zet je je telefoontje op de radio en dan luister je naar jou. Ja. Met al het nieuws uit de rest van de wereld. En dan kun je gewoon heel rustig wegmijmeren bij dat enorme uitzicht. Nou ja, wat was het, hè? Naar Rijssen, naar Goor, naar Delden. En dan zie je die zon opkomen. En dan kijk je ook op je telefoon, dan zie je dat het min 1 graden is hier. Ze hebben een onderwerp gemaakt over dat het zo warm is. Dat wordt het in de loop van de dag. Een graad of 15, 16 hier. Maar nu vriest het nog wel een heel klein beetje. Maar dat maakt het misschien ook extra mooi. Want daardoor zie je natuurlijk al die mist tussen die bomen optrekken. En het gekke is wel dat als er over teken gepraat wordt, dus net als met luizen, dan denk je dat er overal van die dingen zitten. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe ze dan op hun been terecht gekomen zouden moeten zijn. Want zo hoog kwam het struweel nou toch ook weer niet, waar we gewandeld hebben. Ik zat hier naar jou te luisteren. Intussen was ik even nog al aan het kijken wat we zometeen na 9 nog doen. Ik hoorde ineens het woord teken en ik was ineens alert. Ja, zo van, heel goed. Wordt, hij heel geeft goed, nu een teken van... nee, oké, ik snap het. Radio 1 teken. Ja, precies. Veel plezier daar nog, Joris. Dankjewel. Joris van de Kerkhof was dat vanaf de Sallandse Heuvelrug. NPO Radio 1. Elke ochtend van 9:30 to 11:30. Guilaine Plag met Spraakmakers. Ik vind het jammer dat de liefde voor onze hele rijke taal zo afneemt. Want ook een taal is erg belangrijk voor een volk. Een studio met bevlogen gasten. Wat vind je als land nog belangrijk om te doen? Ik zeg, literatuur, kunst hoort daarbij. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Je staat er niet bij stil dat elk woord in onze taal dat een fabuleuze geschiedenis heeft. En natuurlijk de vertrouwde nieuwsquiz. Beetje fanatiek wel qua instelling, want met die quiz verwacht wel wat. Ja, heel erg. Goed. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. Het is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken.